za tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 16 czerwca, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Był szpaler piłkarzy i owacja kibiców. Jakub Błaszczykowski oficjalnie pożegnał się z reprezentacją. Posłowie rozpoczęli pracę nad nowelizacją budżetu na ten rok. Michał Fijoł nowym prezesem LOT-u. Piłkarska reprezentacja Polski prowadzi z Niemcami 1-0 w towarzyskim spotkaniu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Podczas tego meczu z kadrą oficjalnie pożegnał się Jakub Błaszczykowski. Więcej o tym opowie Mateusz Warianka, który obserwuje mecz na Narodowym. Tak jest, witam. Kuba Błaszczykowski zszedł tak jak było to zaplanowane, czyli w 16 minucie pierwszej połowy. Do tego czasu zdołał kilka razy całkiem celnie i dobrze podawać do partnerów. Miał nawet okazję na zdobycie bramki, ale no tutaj jego fizyczność, szybkość, która już nie jest taka jak była kilka lat temu, nie pozwoliła mu na to. Jeśli chodzi o sam mecz, 54 minuta spotkania. Polacy prowadzą cały czas 1-0 po bramce Jakuba Kiwiora, ale Niemcy w drugiej części meczu wzięli się za odrabianie strat. Najpierw Joshua Kimmich trafił w poprzeczkę, no a przed momentem kolejna groźna sytuacja. Na szczęście na posterunku nasi defensorzy. Też Fernando Santos dokonał dwóch zmian w porównaniu do pierwszej części spotkania. Na boisku nie oglądamy już, uwaga, Roberta Lewandowskiego. W jego miejsce pojawił się na murawie Arkadiusz Milik, no i też już zszedł Sebastian Szymański. W jego miejsce na murawie pojawił się Karol Linety. Polacy w tej drugiej części spotkania w zasadzie od samego początku dziś tutaj schowani na własnej połowie. To Niemcy na razie dominują, no i wygląda na to, że będą starać się tutaj odrabiać straty. Mateusz Warianka, dziękuję za te szczegóły. W Sejmie rozpoczęły się prace nad nowelizacją tegorocznego budżetu. Szef Komisji Finansów Andrzej Kosztowniak mówił, że przygotowanie założeń budżetu na ten rok odbyło się w warunkach wysokiej niepewności. Prognoza makroekonomiczna sporządzona była bowiem w momencie, kiedy nie znano jeszcze ostatecznie skali i struktury załamania aktywności gospodarczej w drugiej połowie 2022 roku, wynikającej przede wszystkim z agresji Rosji na Ukrainę, rosnącej ceny energii, napędzających wzrost inflacji oraz skutków zacieśniania polityki monetarnej przez Narodowy Bank Polski. Tomasz Trela z Lewicy krytykował nowelizację budżetową, bo ta jego zdaniem jest związana ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Jak mówił, zapisane w ustawie rezerwy 16 miliardów złotych nie są rezerwami celowymi, tylko wyborczymi, z których w jego opinii mógłby skorzystać premier. I żeby mógł te rezerwy rozwiązywać. I żeby z 16 miliardów złotych mógł realizować kampanię wyborczą. Tylko ja was chcę bardzo wyraźnie poinformować. Wybory robi się w ramach partii politycznych i funduszu wyborczego, a nie budżetu państwa. Zgodnie z nowelizacją dochody budżetu państwa mają wynieść ponad 600 miliardów złotych, o ponad 3 miliardy złotych mniej niż było to przewidywane w ustawie budżetowej na ten rok. Wydatki 693 miliardy. Deficyt zwiększy się o 24 miliardy złotych, wyniesie 92 miliardy wobec wcześniej zaplanowanych 68 miliardów złotych. Michał Fijoł został nowym prezesem Polskich Linii Lotniczych LOT. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Nadzorcza Przewoźnika po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym. Nowy prezes od blisko 7 lat był odpowiedzialny w zarządzie za sprawy handlowe w spółce. Michał Fijoł związany jest z PLL LOT od stycznia 2016 roku. Najpierw jako pełnomocnik zarządu do spraw handlowych, a od marca 2017 roku członek zarządu do spraw handlowych. Ukończył studia doktoranckie na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej. Przed dołączeniem do zespołu PLL LOT pracował dla międzynarodowych korporacji w obszarach digitalowym, marketingu i sprzedaży. Nowy prezes wyraził przekonanie, że jego współpraca z zespołem zaowocuje dobrymi wynikami i umocni pozycji narodowego przewoźnika nie tylko na rynku polskim, ale również na kluczowych rynkach zagranicznych. Poprzednim prezesem LOT-u był Rafał Milczarski, który sprawował tę funkcję od 2016 do 2022 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W 37 serbskich miastach i gminach ogłoszono stan nadzwyczajny z powodu sytuacji powodziowej. W kraju ciągle pada, wylewające rzeki powodują coraz więcej strat. W Serbii na razie powodzie mają lokalny charakter, bo wylewają nieduże rzeki i strumienie. Te lokalne powodzie i podtopienia są jednak niezwykle groźne i uciążliwe. Tylko tej nocy straż pożarna ewakuowała 75 osób. Woda zmyła most na tzw. autostradzie Ibarskiej w miejscowości Adrani. Ruch w kierunku Czaczaka jest w tej chwili zamknięty. Obowiązują objazdy. Dwa lokalne mosty zawaliły się też w wiosce Petnica. Kilkanaście domów z tego powodu jest odciętych od świata. Niewielki strumień, który wylał w miejscowości Adrane, zatrzymał pracę w tamtejszej strefie przemysłowej. Zamknięto produkcję w ponad 20 zakładach, gdzie zatrudnionych jest ponad 3000 osób. Z powodu sytuacji powodziowej władze 37 miast i gmin ogłosiły na swoim terenie stan wyjątkowy. Tymczasem Serbski Republikański Instytut Hydrometeorologiczny zapowiada kolejne opady, szczególnie we wschodniej, środkowej i południowo-wschodniej Serbii. Ulewy w tym kraju rozpoczęły się 26 maja. Od tego czasu straż pożarna interweniowała ponad 600 razy. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno na zachodzie i Suwalszczyźnie, tam też możliwe deszcz i burze. Będzie od 17 stopni na Podkarpaciu do 24 na Kujawach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli. Koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Alior Bank, wydawca aplikacji Alior Mobile. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio, let's go. No, w zasadzie to takie rock'n'rollowo-futbolowe radio. Gramy z Niemcami cały czas. Wyniki 1-0 dla naszej reprezentacji. Jak się będzie działo coś wielce interesującego, to oczywiście będziemy łączyć się ze Stadionem Narodowym. Michał Jakubik audycję realizuje, Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga. Ja nazywam się Marek Wiernik i to będzie dużo klasyki. I tak generalnie to jest cały czas najlepsza pora na rock'n'rolla. Football i rock'n'roll. Graveyard prosto ze Sztokholmu. I'm free. Katowice, prosto ze Szwecji, Graveyard, bardzo ważny zespół dla Szwedów, w zasadzie uznawany za klasyków muzyki rockowej, od 2006 roku grający. Były pewne przerwy, ale zespół jakoś doprowadził się do porządku. Ja pamiętam 5-6 lat temu, po jednej z reaktywacji, miałem przyjemność słuchać, oglądać Graveyard w Manchesterze na koncercie. Naprawdę świetna robota. Graveyard. Proszę Państwa, to teraz klasyka, zanim rozpoczął się ten wielki punkowy boom, mniej więcej w połowie lat 70. na Wyspach Brytyjskich, no to mieliśmy do czynienia z takim boomem pub rockowym. To była normalka. Tak się grało w pubach, połączenie rytm bluesa z brzmieniami lat 60., trochę północnego soulu. No i zespół Dr. Feelgood, sam początek lat 70. Klasycy muzyki pub rockowej. No, skoro klasycy, to klasyczny utwór, świetny koktajl Milk and Alcohol. I got a stamp on my skin. Made an attraction in the dead on his feet. Black man rhythm with a white boy beat. They got him on milk and alcohol. They got him on milk and alcohol. Stay put, I wanna go. Hard work, bad show. More liquor, don't help. Die, breaks my heart. I decided eventually this ain't doing anything for me. They got him on milk and alcohol. Got him on milk and alcohol. W listopadzie ubiegłego roku odszedł Wilke Johnson, fantastyczny gitarzysta, ale i aktor w Grze o Tron się pojawił i w wielu różnych innych zespołach grał. No, wiele lat wcześniej odszedł Lee Brille, wokalista grupy Dr. Feelgood. Proszę Państwa, słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Ja cały czas podglądam na to, co dzieje się na Stadionie Narodowym, gdzie jest Mateusz Warianka. No i teraz, Mateuszu, oddaję Ci głos. Opowiadaj. 70. minuta spotkania. Polacy cały czas prowadzą na PGE Narodowym z reprezentacją Niemiec 1-0 w meczu towarzyskim. Przypomnę, że gola w 31. minucie zdobył Jakub Kiwior po dośrodkowaniu piłki z rzutu rożnego. I widać tutaj też pomysł selekcjonera Fernando Santosza i na ten mecz, i też troszkę na naszą reprezentację, bo te stałe fragmenty gry są bardzo często podobnie grane. Kilka razy też Polacy dzięki temu stworzyli sobie groźne sytuacje. Parę razy minął się z piłką Marc-André Ter Stegen, czyli bramkarz reprezentacji Niemiec, więc to przynosi efekty. Też widać, jak portugalski selekcjoner traktuje to spotkanie. To jest tylko mecz towarzyski. Dla niego nie ma znaczenia prestiż tych meczów Polski z Niemcami, a świadczy o tym fakt, że na boisku już nie mamy ani Roberta Lewandowskiego, ani Piotra Zielińskiego, ani Sebastiana Szymańskiego, czyli piłkarzy, których niemal na pewno zobaczymy za 4 dni w eliminacyjnym meczu z Mołdawią, w meczu o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. Niemcy z kolejnym atakiem, tym razem prawą stroną, próbują się przedrzeć, ale na razie nie mogą tutaj sforsować dobrze zorganizowanej momentami obrony biało-czerwonych, chociaż też trzeba przyznać, że Polacy mają mnóstwo szczęścia w tych wszystkich sytuacjach. Niemcy jakby im bliżej naszej bramki, tym bardziej nerwowo grają, no i to pozwala nam skutecznie na razie się bronić. Cały czas Niemcy przy piłce, no niemal tutaj 80% czasu gry w tej drugiej połowie to właśnie Niemcy. Joshua Kimmich teraz zagrywa w pole karne na 7 metr. Znowu dobrze ustawiony jest Bartosz Bereszyński. Wybijamy piłkę. Jest szansa na kontratak dla biało-czerwonych. Arkadiusz Milik walczy z nim trzech rywali. No i niestety tę piłkę prawdopodobnie stracimy. Jeszcze nie. Jeszcze powalczył ambitnie Michał Skóraś. No i był faulowany w środkowej strefie boiska. Będzie potrzebna pomoc medyczna. Będzie potrzebna przerwa. Też z ważnych informacji mamy debiut w reprezentacji Polski. Bartosz Slisz, piłkarz Legii Warszawa, jest na murawie, zadebiutował więc w kadrze. No i teraz mamy kolejną zmianę. Bartosz Bereszyński schodzi z boiska, w jego miejsce na murawie pojawia się Przemysław Frankowski. Około 20 minut do zakończenia meczu. No i miejmy nadzieję, że Polakom uda się odnieść drugie w historii zwycięstwo nad reprezentacją Niemiec. Mateuszu, tak sobie myślę, bo my podkreślamy oczywiście, że to jest mecz towarzyski i nie ma specjalnie żadnego znaczenia, ale ja myślę, że akurat mecze towarzyskie z Niemcami pozostają nam bardziej w pamięci, aniżeli te mecze o coś, bo to jest jednak osobna zupełnie historia, prawda? I zawsze wspominamy te mecze. Tak, ale prawdopodobnie wynika to z tego, że po prostu z Niemcami tylko raz w historii wygraliśmy. Aha. Więc to jest, że tak powiem, taka, bym powiedział, bardzo ekskluzywna sprawa. Teraz przerwę, bo mamy szansę na drugą bramkę. Jest dośrodkowanie Przemysława Frankowskiego. Byliśmy bliscy zdobycia drugiego gola, ale Przemysław Frankowski chyba jeszcze nie poczuł piłki po wejściu na murawę. A wracając do wątku naszych starcie z reprezentacją Niemiec, no to wiemy, że to są i uwarunkowania historyczne, no i też czysto piłkarskie. Wielu też piłkarzy reprezentacji Polski gra w Bundeslidze, grało w Bundeslidze. Ta Bundesliga zawsze lubiła naszych piłkarzy, nasi piłkarze też ją lubili. No zresztą przykład Roberta Lewandowskiego, który stał się legendą niemieckiej Bundesligi, też o tym świadczy. Więc tutaj takich podtekstów jest zawsze dużo, no ale najważniejszy jest ten jeden, czyli no, że z Niemcami wygraliśmy tylko raz i to całkiem niedawno za selekcjonera Adama Nawałki w 2014 roku. Pamiętny mecz na Narodowym, kiedy Arkadiusz Milik i Sebastian Mila zdobywali bramki i to był jedyny raz, kiedy udało nam się Niemców pokonać. Dlatego te mecze z naszymi zachodnimi sąsiadami tak też nas elektryzują, żeby w końcu wygrać, żeby troszkę te statystyki poprawić. No to poprawiajmy te statystyki. Na razie jest bardzo dobrze. My zachowujemy czujność, jesteśmy w kontakcie. Mateusz Warianka ze Stadionu Narodowego w Warszawie. To na razie, do usłyszenia. Roka klasyka według Wiernika. To może coś naszego i może z Zagłębia Sosnowieckiego. Animators i Lala. Może twoja skóra jest Radziecki Animators w Trójce. Dziś 16 dzień czerwca, no i bardzo ważna premiera, płyta, na którą czekaliśmy długo. Oczywiście chodzi o Queens of the Stone Age. Album, ósmy album w dorobku zespołu In Times New Roman. Przesłuchałem już sobie 3 razy dziś cały ten krążek. No tak pomalutku decyduję robię sobie taki ranking najlepszych utworów. Być może za tydzień zagram Państwu ten swój numer jeden z tego albumu, no ale to trzeba słuchać. Jedno, drugie przesłuchanie to niewiele informacji. Zagramy sobie za chwilę utwór singla tego kolejnego, Carnavoye. Przypominam, no Joshua Home, z tego co ostatnio gdzieś tam wyczytałem, boryka się z różnymi kłopotami, no przede wszystkim zdrowotne, ale i prywatne różne. No w każdym razie doszedł do siebie, cały materiał zamknął, płyta jest z nami. Queens of the Stone Age. Nothing inside. But there's no reason to cry. Just fade away like love. Clutching, hanging by a nail in this life. Desperate always, always looks that way. Free fall from understanding. No już powinno być 2-0. Mateusz Warianka nam opowie, co tam się wydarzyło z tym Frankowskim. No właśnie, też chciałbym to wiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, co widziałem. Fantastyczny kontratak, jeden z kilku, które Polacy wyprowadzili w tej drugiej połowie. Pomknął lewą stroną Michał Skóraś dośrodkowo w pole karne. No ale Przemysław Frankowski nabiegający na piłkę z około 11, może 10 metrów, pośliznął się, przewrócił, nie trafił w futbolówkę. No i niestety nie mamy drugiej bramki, a bylibyśmy zdecydowanie spokojniejsi. Przed momentem kolejny ciekawy kontratak wyprowadzony przez podopiecznych Fernando Santosza. No ale tym razem pośliznął się Skóraś, dogrywając piłkę. Teraz znów mamy okazję na kontratak. Teraz fantastycznie przydziela się Skóraś. Minął już trzech rywali. Za bardzo tutaj nie wiedział, co zrobić, więc musiał oddać piłkę do środka boiska, no ale trzeba znowu pochwalić Michała Skórasia. Skrzydłowy do niedawna Lecha Poznań, a teraz klubu Brysie. Tutaj naprawdę prezentuje się z bardzo dobrej strony. Frankowski, wysokość pole karnego, prawa strona boiska, czekał długo na partnerów wbiegających w pole karne, no i troszkę się przeliczył, za długo czekał wracający Malik Thiaw. Piłkę wybił mu na aut. Także jeśli chodzi o obraz gry, o to, co teraz widzimy, no to Niemców, którzy atakują pozycyjnie, długo wymieniają piłkę, próbują tutaj za wszelką cenę wyrównać, no i Polacy, którzy czekają na jakieś szybkie przechwyty i wyjście z kontratakiem, korzystając między innymi na szybkości wspomnianego przeze mnie Michała Skórasia. Teraz Niemcy mają mały problem z wyprowadzeniem piłki, ale chyba zdaje się, że opanuje to wszystko Ter Stegen. Tak się dzieje. Mamy 84. minutę, no i cały czas prowadzimy z Niemcami 1-0, ale to jest takie, bym powiedział, kruche prowadzenie. No tak, jest kruche, ale tych kilka wypadów, no tak optymistycznie to wygląda. W każdym razie jest nadzieja. No, jeszcze widziałem taką interwencję kilka minut temu Wojciecha Szczęsnego, niesamowitą. Tak, i tutaj też w roli głównej Malik Thiaw, który no, fantastycznie takim półwolejem uderzył z bardzo bliskiej odległości po stałym fragmencie gry. No i Wojciech Szczęsny zanotował asystę na najwyższym światowym poziomie. No zresztą nasz bramkarz, jak się okazuje, lubi grać przeciwko Niemcom, bo pamiętamy te pamiętne mecze, ten zwycięski między innymi 2-0 tu na Narodowym w 2014. Wówczas też bohaterem był Wojciech Szczęsny. No i dziś kilka takich interwencji na najwyższym poziomie zanotował, a ta, o której wspomniałeś, to top klasę. Aha, dobra. Na razie ci dziękuję. Podejrzewam, że w doliczonym czasie się może połączymy. Tam się jeszcze będzie sporo pewnie działo. Dziękuję. Mateusz Warianka z Narodowego w Warszawie. A może coś z Niemiec zagramy i to klasycy niemieccy, bo to połowa lat 80. Blind Guardian, no. Zespół power metalu, trash metalu, speed metalu. No ale na jednej z płyt zamieścił taki bardzo sympatyczny kawałek z lat 50. Amerykański przebój z repertuaru dziewczęcej grupy The Shoredeads, Mr. Sandman. Jak ładnie ten Blind Guardian to zrobił. Słuchamy. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Like roses and clover, and tell her that lonesome nights are over. Sad man, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Call the kids. z Niemiec w trójce Blind Guardian. Proszę Państwa, no to teraz cały czas klasyka Iron Maiden. Ale zrobimy tak, bo 72 rok to był płyta grupy Deep Purple Machine Head. I na tym krążku Purple znalazł się utwór Space Trucking. To co, to może posłuchamy właśnie wersji tego utworu, wersji grupy Iron Maiden. Doliczony. Niemce gniotą. Mateusz Warianka, oddaję Ci głos. Tak, Niemcy mają ochotę na bramkę, mają ochotę na wyrównanie, no ale dzielni Polacy na razie tutaj nie dopuszczają do takiej sytuacji. Wojciech Szczęsny nas po raz kolejny przed momentem uratował, a teraz jakiś uraz jednego z naszych zawodników. Będzie potrzebna prawdopodobnie pomoc medyczna. Też już dwukrotnie ratował nas VAR. Raz, kiedy ręką w polu karnym piłkę zagrywał jeden z naszych obrońców. No i przed momentem znów mieliśmy taką dość kontrowersyjną sytuację, kiedy Wojciech Szczęsny wybijał piłkę już z linii bramkowej. No i były tutaj wątpliwości, czy nie zadziałał ten system Goal Line Technology, który sygnalizuje sędziemu na zegarku, czy piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową, czy też nie, więc mieliśmy to sprawdzone jeszcze na warze. Okazało się, że Wojciech Szczęsny wybił tę piłkę w porę. I Polacy z kolejnym kontratakiem. Michał Skóraś, ładne zgranie do Arkadiusza Milika. Już tutaj poszedł na obieg, zdaje się, Kamiński. Jest szansa na dośrodkowanie, no ale znowu tutaj zabrakło tej kropki na D, czyli takiego dokładnego podania w pole karne. No i Niemcy ruszają z kontratakiem. Będzie okazja na wyrównanie. Wracają Polacy. Już tylko Arkadiusz Milik był na połowie reprezentacji Niemiec. No i wracając przez przypadek troszkę do piłki doszedł, chociaż też szybko się jej pozbywamy. Jakub Kiwior, niedokładne zagranie. No i to stwarza sytuację pod opiecznym Hansiego Flicka na przeprowadzenie kolejnego ataku, chociaż już tutaj czasu mają naprawdę bardzo mało. 5 minut doliczył arbiter. Już kilka tych minut z tego doliczonego czasu gry upłynęło. Rüdiger do środka. Wyprowadzi teraz tutaj futbolówkę Thilo Kerrer. Zagranie na prawą stronę. Znowu będzie okazja na dośrodkowanie w nasze pole karne. Jest ta piłka właśnie zagrana. Jeszcze nie koniec akcji. Strzał! Ale na szczęście nasze nie trafił Julian Brandt. Celowo po dalszym słupku, gdzieś tutaj w spojenie niemalże, no ale zeszła ta piłka mu ze stopy. No i to nas przede wszystkim, ta niedokładność przy przyłożeniu nogi do piłki uratowała. Znowu jakiś drobny uraz jednego z naszych reprezentantów, ale podniósł się to. Jan Bednarek utyka w szesnastce. No Jan Bednarek niewykluczone, że będzie miał problemy zdrowotne po tym spotkaniu i być może stworzy problemy selekcjonerowi Santoszowi przed meczem z Mołdawią, bo był taki moment, kiedy trzymał się za mięsień dwugłowy uda Jan Bednarek. To było w momencie, kiedy na boisku pojawił się Krystian Bieliek i w momencie, w którym Fernando Santos wykorzystywał ostatnią zmianę i wydawało się tak, Jan Bednarek takim błagalnym wzrokiem spoglądał na Santosza, ten jednak zdecydował się zmienić Damiana Szymańskiego, więc Bednarek musi ten mecz dograć do końca, ale cały czas gdzieś tutaj na pewno ten mięsień dwugłowy mu uwiera. Kolejne dośrodkowanie, znowu Antonio Rüdiger, znowu niecelnie, złapał się teraz za głowę Antonio Rüdiger, nie może uwierzyć w to, co właśnie zrobił, jeszcze przeprosił kolegów, podniósł lewą rękę do góry, no bo to była jedna z ostatnich okazji dla reprezentacji Niemiec na zdobycie wyrównującej bramki. Teraz Wojciech Szczęsny ustawia piłkę na 5. metrze, nie spieszy się oczywiście bramkarz Juventusu, no i prawdopodobnie po tym wybiciu piłki sędzia zagwiżdża po raz ostatni w tym spotkaniu. Czy tak się faktycznie stanie? Jeszcze pozwala grać arbiter. Jeszcze Niemcy piłkę zgarnęli na własnej połowie. Muszą się spieszyć. Muszą jak najszybciej przetransportować ją pod nasze pole karne, jeśli chcą myśleć o wyrównaniu. No i właśnie Kai Havertz, prawa strona boiska. Jest szansa na dośrodkowanie w nasze pole karne. To już chyba jest naprawdę ostatnia akcja. Znowu Kai Havertz, Julian Brandt. Brandt do lewej strony. Znowu jest szansa na dośrodkowanie w nasze pole karne. Czujnie tam Przemysław Frankowski blokuje dośrodkowanie, będzie jeszcze rzut rożny, no i to będzie ostatnia, chyba już naprawdę ostatnia okazja na zdobycie gola dla reprezentacji Niemiec. Julian Brandt ustawia piłkę w lewym narożniku boiska, prawą nogą będzie dośrodkowywał w nasze pole karne i teraz jeszcze się tutaj obronić, jeszcze wybić tę piłkę, nie pozwolić w ostatnich minutach odebrać sobie tego zwycięstwa. Julian Brandt, dośrodkowanie na 5. metr, wybijają Polacy i ruszamy z kontratakiem. Jeszcze ta piłka zagrana w kierunku Frankowskiego, wysoko ustawiony bramkarz reprezentacji Niemiec Ter Stegen. No i mamy ostatni gwizdek. Mamy ostatni gwizdek, a to oznacza, że po raz drugi w historii wygrywamy z reprezentacją Niemiec, chociaż jeszcze chyba coś jest tutaj sprawdzane na warze, czy przy tym rzucie rożnym nie doszło do jakiegoś przewinienia. Nie, jednak nie. Wygrywamy 1-0 z reprezentacją Niemiec po raz drugi w historii po golu Jakuba Kiwiora w 31 minucie spotkania. Mecz bez większej historii, jeśli chodzi o taki występ całościowo patrząc naszej kadry. Ale najważniejsza informacja to to zwycięstwo, no i przede wszystkim oficjalne pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego z reprezentacją Polski. Przypomnijmy, że legenda kadry, legenda Wisły Kraków, legenda Borussii Dortmund zagrała po raz 109 w narodowych barwach. No i po raz ostatni został utworzony w 16 minucie szpaler dla schodzącego Kuby. No i został oficjalnie pożegnany przez kibiców, kolegów z drużyny i z jednej i z drugiej, bo też z wieloma reprezentantami Niemiec miał do czynienia podczas gry czy w Wolfsburgu, czy przede wszystkim w Borussii Dortmund. Podsumowując, Polska 1, Niemcy 0. Magia Stadionu Narodowego znów zadziałała. Mateuszu, Niemcy odprawieni, no ale teraz zaczynamy, żarty się skończyły, zaczynamy grę o punkty. Jak to widzisz? Tak, właśnie paradoksalnie ten mecz z Niemcami był mniej ważny niż ten, który nas czeka za 4 dni w Kiszyniowie z Mołdawią. Aha. No oczywiście 3 punkty to jest obowiązek podopiecznych Fernanda Santosza, tym bardziej, że już jedną wpadkę, miejmy nadzieję ostatnią w tych eliminacjach do Mistrzostw Europy w Niemczech zaliczyli. Mowa o tej porażce 1-3 z Czechami. No i tutaj już miejsca na pomyłki nie ma, więc w Kiszyniowie trzeba wygrać, choć też trzeba pamiętać, że Mołdawia urwała punkty Czechom, remisując z nimi, także też łatwo nie będzie. Tak, tak. No Mołdawia w ogóle ciekawe miejsce i Kiszyniów również. Mateusz Warianka, dziękuję ci bardzo, w dobrych humorach i do kolejnego usłyszenia, spotkania. Do usłyszenia. Roka klasyka według Wiernika, a w Trójce, no to teraz już poświęcamy się rock'n'rollowi. Nasi będą zespół Marta z utworem Błędny Rejestr. Lewą nogą podniosłaś się. w Trójce, Dzida na wokalu. Proszę Państwa, no to klasyki ciąg dalszy, Talking Heads, ale chciałbym Państwu zagrać utwór troszkę z innego świata. Al Green wylansował, a więc człowiek wielki ze świata muzyki soulowej, to była połowa lat 70. Take Me to the River. Ale jak świetnie 4 lata później grupa Talking Heads zrobiła ten kawałek ze wsparciem Briana Eno w Trójce. Talking Heads.